z Warszawy do Piotrogrodu Komitet Narodowy. Jego miejsce zajęła w następstwie Polska Rada Międzypartyjna, której w nowym, rewolucyjnym okresie przypadła bardzo ważna rola. Była to rola trudna, wobec tego, że w owym okresie koła aktywistyczne w Rosji się rozzuchwaliły i nie przebierały w środkach walki. Obok tego zaś propaganda rewolucyjna i w polskim środowisku robiła podboje. Wśród rosnącego szybko chaosu rewolucyjnego w walce z napaściami i intrygami przeciwników występujących pod sztandarem polskim, w końcu zaś w walce z bolszewikami i z Niemcami zaczynającymi gospodarzyć w Rosji, organizowano liczne masy Polaków w Rosji i śpieszono im z pomocą. Szła syzyfowa praca nad tworzeniem Wojska Polskiego. Obrona interesów polskich w coraz bardziej wikłających się stosunkach z rządami rosyjskimi, wreszcie organizacja współdziałania z przedstawicielami i misjami państw zachodnich. Zapraszamy do reklamy. Dotarłeś do celu. Witamy. Jesteś na stacji BP. Przed tobą jeszcze długa droga? Nużycie sen lub zmęczenie? Spróbuj Cofactin Shot. Suplement diety Cofactin Shot to płynna formuła specjalnie połączonych składników, takich jak kofeina i dwa gatunki żeńszenia. Koreański odpowiedzialny za zwiększenie witalności i koncentracji oraz syberyjski pomagający w stanach przemęczenia organizmu. Cofactin Shot ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Zaczął się wtorek, 29 dzień maja. Minęła północ. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Pożar wysypiska śmieci koło Mogilna trwa. Ewakuacja mieszkańców. Ponad 50 milionów złotych tyle mają oddać zgodnie z decyzją Komisji Weryfikacyjnej handlarze nieruchomościami, a chodzi tylko o jedną warszawską kamienicę. Nie ma powodów, żeby zdjąć sankcje gospodarcze nałożone na Rosję, uważa szef polskiej dyplomacji. 40 zastępów strażaków od 3 godzin gasi pożar składowiska odpadów chemicznych we wsi Wszedzień koło Mogilna w Kujawsko-Pomorskiem. Potężny słup czarnego dymu widać z odległości kilku kilometrów. Trwa ewakuacja mieszkańców okolicznych domów. To bardzo trudny pożar, mówił w TVP Info rzecznik komendanta wojewódzkiego Straży Pożarnej w Toruniu Arkadiusz Piętak. Są to różnego rodzaju odpady. Ciężko mi stwierdzić, jakiego typu są to odpady. Nie mamy kontaktu z właścicielem składowiska, dlatego na tą chwilę nie jestem w stanie powiedzieć, co tam się dokładnie pali. Samochód rozpoznania chemicznego analizuje chmurę dymu, która znajduje się właśnie nad pożarem. Prewencyjnie ewakuujemy mieszkańców, którzy są najbliżej pożaru. Jeżeli dojdzie do takiej konieczności, aby ewakuować mieszkańców z większej odległości, z większego obszaru, jesteśmy na to przygotowani. Pożar obejmuje składowisko powierzchni około 100 na 100 metrów kwadratowych. To już jest kolejny pożar składowiska śmieci w ostatnich dniach. W weekend niemal 500 strażaków walczyło z palącymi się odpadami w Zgierzu i Trzebini. Od marca takich pożarów było kilkanaście. Ministerstwo Ochrony Środowiska zapowiada walkę z mafią śmieciową. Dzisiaj sprawą zajmie się rząd. Komisja Weryfikacyjna chce, żeby handlarze nieruchomościami oddali ponad 50 milionów złotych. Posłowie uchylili decyzję reprywatyzacyjną dotyczącą nieruchomości przy ulicy Mokotowskiej w Warszawie. To jest pierwsza decyzja nasza o tym, że beneficjenci, ci handlarze roszczeniami muszą zwrócić rekordową kwotę. To jest około 53 miliony złotych. Właśnie w tym momencie są zajmowane ich konta. 53 miliony złotych muszą zwrócić osoby, które nielegalnie dorobiły się na tej reprywatyzacji. Przewodniczący Komisji Patryk Jaki mówi o naruszeniu prawa przez warszawski ratusz przy tej reprywatyzacji, o wielu błędach formalnych. Reprywatyzacją kamienicy przy Mokotowskiej 63 zajmowała się również prokuratura. Śledczy byłemu zastępcy dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami Jakubowi R. zarzucają przyjęcie ponad 2 milionów złotych łapówki w zamian za wydanie pozytywnej decyzji zwrotowej. Polskie władze uważają, że unijne sankcje gospodarcze wobec Rosji powinny być przedłużone. Mówił o tym w Brukseli minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz. Za miesiąc kraje członkowskie Unii powinny zdecydować, co dalej z restrykcjami. W Unii Europejskiej co jakiś czas podnoszą się głosy, by te sankcje złagodzić bądź zawiesić. Na te apele minister Czaputowicz tak odpowiadał. Muszą być jakieś efekty, zmiana postępowania Rosji w systemie międzynarodowym, żeby te sankcje łagodzić. Nic na to nie wskazuje. Szef polskiej dyplomacji wspomniał m.in. sytuację na Ukrainie i rosyjską agresję. Kolejny problem, który nie jest rozwiązywany zgodnie też z porozumieniami mińskimi. Do tego dochodzą jeszcze wyniki międzynarodowego śledztwa, które wykazało, że to Rosja odpowiada za zestrzelenie samolotu malezyjskich linii lotniczych w lipcu 2014 roku nad wschodnią Ukrainą. Dodatkowy dowód na to, że Rosja odgrywała i ciągle odgrywa destabilizującą rolę w systemie bezpieczeństwa europejskiego i globalnego. Samolot MH17, który w lipcu 2014 roku został zestrzelony nad wschodnią Ukrainą, leciał z Amsterdamu do Kuala Lumpur. Zginęło wtedy 298 osób. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Dwie stolice to program, który pokazuje różnice między Warszawą a Krakową. Przyjaźnie i z przymrużeniem oka są obyczaje, mity i uprzedzenia, mówi Rafał Kotomski, dyrektor TVP3 Warszawa na tej antenie, a także w TVP3 Kraków. Program jest emitowany. Od 6 odcinków staramy się pokazać te różnice. To między Warszawą a Krakowem staramy pokazać się to, jak pięknie te dwa miasta mogą się różnić i też jak pięknie mogą pożytkować na swoją korzyść wszelkie stereotypy. Na przykład właśnie takich, że Kraków jest tradycyjny, elegancki, spokojny, a Warszawa szybka, zagoniona, ubrana korporacyjnie. Program Dwie Stolice można oglądać w regionalnych telewizjach warszawskiej i krakowskiej w niedzielę kilka minut po 19:00. A u nas jeszcze prognoza za pogodę. Noc pogodna, ciepła, w zachodnich regionach na termometrach nawet 18 stopni. I także na zachodzie Polski w ciągu dnia będzie najgoręcej, bo nawet 31 stopni w cieniu. W większości regionów od 27 do 29. Dużo słońca, bez opadów. Trójka. Program trzeci. Księżyc, który rządzi się tylko kaprysem, zajrzał przez okno, kiedy spałaś w kołysce i szepnął do siebie: podoba mi się to dziecko. Lekko stąpił po schodach z obłoków i cicho przeniknął szyby. Potem spoczął na tobie z miękką, matczyną czułością i nałożył swoje kolory na twoją twarz. Rozpierany radością napełnił już cały pokój swą fosforyczną atmosferą, swoją świetlistą trucizną i całe światło żyło. Myślało i mówiło: będziesz wiecznie nosić piętno mojego pocałunku. Będziesz piękna moją urodą. Będziesz kochać to, co ja kocham i to, co mnie kocha. Wodę, obłoki, ciszę i noc. Majowe wydanie trzeciej strony Księżyca w programie trzecim Polskiego Radia potrwa jak zwykle do godziny czwartej, a zapraszają na nie serdecznie autorzy audycji Grzegorz Połatyński i Marek Starzyk. Dobry wieczór. William oraz Jim Reed stanowią trzon brytyjskiej formacji The Jesus and Mary Chain. Ten zespół był jednym z headlinerów tegorocznej edycji Wave Gothic Treffen i dali rzeczywiście bardzo dobry koncert. W dzisiejszej audycji opowiemy Państwu, którym jeszcze artystom na festiwalu w Lipsku udało się napełnić sale koncertowe fosforyczną atmosferą. Sprawdzimy również, jak na rodzinnych twórców działa świetlista trucizna, o której mowa była w dzisiejszym prologu. Oprócz fosforycznych zjawisk towarzyszyć nam będą również podczas lotu tej nocy fosfeny jako zjawiska okulistyczne, a także zjawiska psychiatryczne w postaci flashbacków DJ-a Luny. Spojrzymy na festiwal Wave Gothic Treffen oczami 13 człowieka w przestrzeni lunarnej. A zanim to wszystko nastąpi, przypomnijmy sobie pieśń księżycową z kwietnia. Lebanon, Hanover i Lavender Fields. It's so hillbilly. Sadness is rebellion. Smutek to bunt. Tak twierdzi Larissa Iceglass z grupy Lebanon Hanover. A w maju lunatykować będziemy przy dźwiękach Road to the Stars rosyjskiej grupy Headlights. Out to the Stars. Przy takim tytule nie możemy zboczyć z kursu tej nocy. A ta noc to noc pełni, a zawsze kiedy jest księżyc w pełni w programie trzecim pojawia się trzecia strona księżyca. Będziemy do godziny czwartej. Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem mailowym pełnia@polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa również do odwiedzania stron internetowych oficjalnej www.tsk3info, jak również tej facebookowej, którą prowadzi Panna Anna wraz z Baśnią. Dziękujemy bardzo. Znajdą ją Państwo na trojka.tsk, oczywiście na Facebooku, tam można się meldować. Dzisiaj na pokładzie pierwsze zameldowały się na miejscu numer 1 i 2 siedzi pani Martyna i pani Joanna z Krakowa. Na ósemce na przykład siedzi pan Marek z Koszalina. Na 16 pan Patryk, obok niego pan Andrzej z Wrocławia. Na 37 już pani Bogna, ale mamy bardzo dużo miejsca, także proszę koniecznie meldować się na pokładzie statku TSK. Prosimy Państwa również o przesyłanie zdjęć. Jeśli komuś uda się wykonać piękne zdjęcie księżyca w pełni, albo takie mniej piękne, ale będzie sympatyczne, to bardzo prosimy o podzielenie się tym zdjęciem ze słuchaczami. Tak na przykład pierwsze zdjęcie przysłał dzisiaj pan Paweł, a panu Krzysztofowi udało się zrobić zdjęcie księżyca z wieloma gwiazdami otaczającymi w tle. No niesamowite Państwo przesyłają te zdjęcia, bardzo prosimy o jeszcze. Grupa Hairlights spodobała się Państwu podczas kwietniowego wydania audycji, dlatego zdecydowaliśmy się nagranie Road to the Stars uczynić pieśnią księżycową tej nocy, a pochodzi ona z płyty Happiness is Now, wydanej w kwietniu ubiegłego roku, a chwilę wcześniej Rosjanie wypuścili epkę Lou Passé i tam znalazło się nagranie Frontispiece, czyli Fronton. też oni mają energię. Second Steel to był niesamowity koncert również na festiwalu Wave Gothic Treffen w Lipsku. Oni twierdzą, że to najlepszy koncert, jaki dotychczas przyszło im zagrać. Że publiczność falowała i było po prostu niesamowicie. Ale uwaga, uwaga, oni również byli kilka dni temu w Polsce, w ubiegły piątek zagościli w Krakowie w ramach Unknown Pleasure. Zagrali całkiem niezły, nawet powiedziałbym bardzo dobry koncert wraz z grupą Cabaret Grey. I to cieszy, że Państwo przychodzą na takie imprezy organizowane przez, no co tu dużo mówić, zapaleńców. To są ludzie, którzy poświęcają swój czas, swoją energię po to, aby zapraszać do nas zespoły. Niejednokrotnie nawet dokładają do tego interesu, ale po to, by można było cieszyć się muzyką i myślę, że warto wspierać takie działania. Najbliższa taka okazja będzie na przykład już za kilka dni, bo 31 maja w Warszawie w klubie Pogłos kolejna osoba bardzo kochająca muzykę sprowadziła dwa synth-popowe, tym razem projekty First Hate i Grand Prix. Przypominamy, Warszawa, Pogłos. O wszystkich takich wydarzeniach chętnie Państwa poinformujemy, także proszę nam przesyłać również informacje pod adresem pełnia@polskieradio.pl. Ryan Walker oraz Alex Hartman tworzyli wspólnie muzykę przez prawie 10 lat, działali w Los Angeles, ale mieli problem z wokalistką. Wreszcie po wielu latach w 2014 roku spotkali w Nowym Jorku Suki San, wokalistkę mającą korzenie japońsko-chińskie. I tak doszło do powstania tria Second Steel. Najnowsze wydawnictwo Equals, wysłuchaliśmy kompozycji Opening, przed nami jeszcze jedno nagranie, Altar. grupa Second Steel z Los Angeles. Christopher Greep, charyzmatyczny wokalista, opuścił jakiś czas temu grupę Agent Sidegrinder, ale powrócili z nowym wokalistą Emanuelem Astromem, Doppelganger. To z pewnością jest wyzwanie zawalczyć z legendą takiej osoby, jaką był Christopher Greep. On był niesamowitym frontmanem i koncerty były świetne i potrafił pięknie zaśpiewać na płytach Agent Sidegrinder. Zresztą to nagranie już śpiewał na koncercie, który widzieliśmy przed kilkoma laty w Lipsku. właśnie Christopher Doppelgangera zaśpiewał też znakomicie. No ale być może to jest dobry pomysł na to, żeby dać efekt na wokal i jakoś spróbować nową jakość wprowadzić do tej formacji, a nie mierzyć się z pierwszym wokalistą. Christopher jeszcze tańczył charakterystycznie w sposób zbliżony do Iana Curtisa. A przed nami kolejny zespół z Włoch, z Neapolu. Już zaglądaliśmy poprzednio na album Fire, Fire, Fire w wykonaniu Geometric Vision. Pora na propozycję tytułową. Apokaliptyczna płyta Włochów z Geometric Vision, a w kolejnym nagraniu będzie akcent turecki, bowiem zaśpiewał gościnnie Volkan Kaner z grupy She Passed Away. We'll be right back. stop your heartbeat now. Close your eyes. If you want to ever dream, angel is this dream, dream, dream. In the jelly dream you can see what you have inside. Inside your mind you can say body, body, body, body. Isn't jelly free?